هر خوا غزه هیواد کمین کمین دشمن غمجن جوړ پرې نورین نورین سرزورې عملیات منصورې عملیات هر خوا غزه هیواد کمین کمین دشمن غمجن جوړ پرې نورین نورین سرزورې عملیات منصورې عملیات پسر لنی عملیات دی گڑن دی عملیات را پاروی احساسا دی بریالی عملیات پسر لنی عملیات دی گڑن دی عملیات را پاروی احساسا دی بریالی عملیات هر خواب برائی زیرے سنگین سنگین ہر خواب برائی زیرے سنگین سنگین ہر خواب غزہ ہے وان کمین کمین دشمن غم جن جوڑ پرے نورین نورین سرزور عملیات منصور عملیات بیٹولو کان اقدام اولس دای کان قیام هر یو غازی مجاہید شفا اخلاص اخلی گام بیٹولو کان اقدام اولس دای کان قیام هر یو غازی مجاہید شفا اخلاص اخلی گام کڑلوار خطا دش پین دربین دربین کڑلوار خطا دش پین دربین دربین هر خوا غزہ ہے وان کمین کمین دشمن غم جن جوڑ پرے نورین نورین سرزور عملیات منصور عملیات شروع مرگون حملے ملگاری مو پرشتے زدہ داف پلوری بیا منصوری قفلے شروع مرگون حملے ملگاری مو پرشتے زدہ داف پلوری بیا منصوری قفلے زان اعداد جہاد خوشتر گبن گبن هر خوا غزہ ہے وان کمین کمین دشمن غم جن جوڑ پرے نورین نورین سرزور عملیات منصور عملیات دا منصور کمانڈو غلیم بکڑے پگنڈو مست گزارو دشمن فؤادو دامن سوری کمانڈو غلیم بکڑی پگنڈو مست گزارو نگوری بیاد دشمن فؤادو جار ناکام بدنام غلیم لعین لعین ناکام بدنام غلیم لعین لعین هر خواب غزہ ہے وان کمین کمین دشمن غم جن جوڑ پرے نورین نورین سرزور عملیات منصور عملیات روان پولار دا عمر دا سپین قطار دا عمر پوڑان دی دروم شکر کروان خمار دا عمر روان پولار دا عمر دا سپین قطار دا عمر پوڑان دی دروم شکر کروان خمار دا عمر خوشحال ملال عبید غمگین غمگین خوشحال ملال عبید غمگین غمگین هر خوان غزال حیوان کمین کمین دشمن غمجن جنگری نورین نورین سرزاری عملیت منصوری عملیت هر خوان غزال حیوان کمین کمین دشمن غمجن جنگری نورین نورین سرزاری عملیت منصوری عملیت